Heerlijke muziek. Air Supply. Deze keer aan het begin van de show. Na een best wel mooie zonnige dag. Lost in Love. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Natuurlijk gaan we je oren verwennen. Zoals iedere werkdag. In ieder geval. Nou ja, een leuke lijst met muziek. Je gaat het zo meteen wel merken. Weer lekker veel afwisseling. Dus blijf luisteren. In de onderwerpen trouwens ook. Een hele fijne afwisseling. We gaan het hebben over hoe komt u de coronacrisis door. Want ja, het is toch wel wat. Er wordt wel van alles beloofd van God dat ze gaan we verlichten en zo. Maar hoe zit het eigenlijk? Onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging met een lange hengel de straat op en vroeg het u. Han van der Horst is ook weer van de partij vandaag en hij gaat het over de geschiedschrijving hebben. Welke geschiedschrijving? Hij komt daar zo meteen uitgebreid op terug. En er is een mooi fotoboek verschenen over Schiedam in de Tweede Wereldoorlog. Echt een heel mooi boek. Die zo daags na bevrijdingsviering en de dodenherdenking wel aan u kunnen voorleggen. Een mooi boek om eens door te bladeren. Hoe dat zit, dat hoor je ook zo meteen. Hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. Que cantan los poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas andaluces de ahora. Que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre,

Prachtig, hè? As Yet, en de zanger natuurlijk van de originele band, hoorde je hier in Hard to Say I'm Sorry. En ervoor hoorde je Aqua Viva, weet je het nog? Poetas Andaluces uit 1971. Tijd voor ons eerste onderwerp hier in de show. Hoe komt u deze coronacrisis door? Dat is de vraag. Werkt u thuis en knipt u zelf uw haar inmiddels? Jeroen van Gent hield het thuis niet uit en ging de straat op voorzien van een mooie lange microfoonhengel. En vroeg het u. Gewoon rustig zijn gangetje. Wij hebben gelukkig een tuin. Dus dat scheelt wel natuurlijk of je een flatje zit zonder balkon of je hebt een tuin. Dus dat scheelt wel enorm, hè? Is het niet, slaat de verveling niet al zitten toe of valt het mee? Nee, wij zijn al een tijdje thuis samen. Oh, dat is al? Een tijdje, dus we vermaken ons wel, hè. Beetje fietsen, beetje wandelen. En we staan niet om... een beetje shoppen. In Barendrecht. We komen hier niet vandaan, maar we vinden het wel even gezellig om te lopen hier. Dus wij vermaken ons wel. En we beginnen gewoon om 3 uur aan een wijntje. Oh, wat eerder dan normaal? Ja. Nou, dat niet. Oh, nee, oké. Okay. En over het algemeen van de situatie? Ja, bedoel... Vervelen. Ja. Duurt te lang. Duurt te lang, vind ik. Vind jij ook, hè? Ja, maar ik denk dat het binnen een paar weken ineens wel vlot gaat, getrokken gaat worden. Dat denk ik. Hoe komt u die dagen door dat u thuis moet zijn? En werkt u misschien thuis en hoe bevalt dat? Ja, leest u boeken? Boeken die u lang een cadeau had gekregen in de kast, heb gezegd, nooit aan toegekomen bent. Bent u misschien zelf boeken gaan schrijven, verhalen schrijven? Dat denk ik aan. Ik wil een verhaal schrijven. Ga ik doen. Ik heb nog tijd. Zolang deze lockdown duurt, wat doet u nou met deze tijd, met die extra tijd? Of is het helemaal niet rustiger geworden? Is het misschien net zo druk als dat het was? Kan ook. Nou, ik heb 2 kinderen en de afgelopen tijd is het mooi weer geweest. Dus met mooi weer veel genoten van de zon in de tuin en af en toe een rondje lopen. En zo kom ik mijn dagen door. Okay. Dus, en af en toe nog werken tussendoor, maar dat is allemaal vanuit huis. En dat is of in de avond of overdag, wanneer ze slapen. En is dat nog anders dan anders dat werken? Ik bedoel, ja, thuis dus, waarschijnlijk? Ja, het is heel anders dan anders. Ik werk in het onderwijs, dus normaal ben ik met de kinderen aan het werk. En nu is het allemaal op afstand. Mag ik vragen, wat voor onderwijs voortgezet? Of basisonderwijs. Basisschool. Ja, basisschool. Dus dan ziet u kinderen terug op het scherm of zo? Bij de Nee, ik doe niet aan videobellen, maar gewoon bellen via de telefoon. En op die manier heb ik contact met ze. Oké. En en hoe is dat? Ja, ik bedoel. Ja, heel anders. Ik ben het onderwijs ingegaan om te werken met kinderen. En op dit moment doe ik al het administratieve deel. En ik heb dan wel contact met ze, maar dat is minimaal. Dus dit is niet waarom ik het onderwijs in ben gegaan. Ja, het is gelukkig radio. Want ik heb maar toch een bos met haar. En als die kappers open gaan, ja, ga ik dan met plezier naar de kapper. Ik vraag het me af. Een persoonlijke noot toevoegend vind ik dat toch best wel een beetje eng eigenlijk, hoor. Heel dichtbij zo'n kapper. Maar ja, het moet wel, want het is nu nauwelijks nog in toom te houden met een beetje gel. Nou, ik heb een gehandicapte dochter waar we al weken niet bij mogen komen. Dat maakt het iets anders dan het voor mij persoonlijk geldt. Want zij is haar hele structuur kwijt in haar woonsituatie. En dat horen we elke dag en we kunnen er geen fluit aan veranderen. Het mag er waarschijnlijk niet bij zijn. Mag er niet bij, nee. Net zoals in een verpleeghuis. Ze hebben het strikt, min of meer strikt op slot. En ik begrijp het wel en mijn dochter niet. Dus, want dat kleine virus is voor haar ongrijpbaar, voor ons ook natuurlijk. Maar in die zin kunnen wij er een verhaal aan breien, maar zij niet. Ze wil haar werk, zoals ze dat zegt, dagbesteding. Dat ventileert ze naar alle kanten uit. Dus naar de begeleiding, naar de manager van de zorgverlening, naar de directeur van de avondschool, die ook gesloten is. Ze zit ook nog 1 keer per week op een avondschool. En ze wil dolgraag terug in de oude patroon. Maar ja, en dat duurt nog even, denk ik. Ben ik bang voor. En u zelf, bent u even nog bang geweest? Of? Nee, ik ben niet bang. Ik laat het min of meer over me heen komen, maar in de zin van, het is niet anders. Er zijn mensen die er veel erger aan toe zijn dan wij. We hebben een prima tuin, dus ik word alleen een beetje moe van al dezelfde soort verslaggeving op televisie. Dus iedereen koud elkaar na. En ja, aan een verpozing zijn we zo langzamerhand wel toe. Maar ja, dat kan ook niet. Hè? Dus, ja, dit is een poging. Ja. Oh, ik verveel me niet hoor. Ik ben druk in de kerktuin, ben druk in mijn eigen tuin. Ik ben geen type wat zich verveelt. En mijn man ook niet. Ik bak mijn eigen brood, ik maak al mijn eten zelf. Dus helemaal geen probleem. Maar dat was al. Dat, bent u ja, dat gaan doen? Nee, dat was al. Dat was al. Dus ik heb gewoon een druk leven, zeg maar. En wat ik wel lastig vind, dat zijn de contacten die je mist. Met je kinderen, je kleinkindjes en gewoon met vrienden. Nou, ik ga wel eens graag lekker gezellig winkelen, maar dat doe ik nou niet. Alleen wat ik nodig heb en dan is het klaar. Nou, het begint steeds moeilijker te worden voor iedereen. En ook voor mij. Ik ben iemand die in een kwetsbare groep valt. Dus voor mij is dit een enorme uitdaging om even een wandelingetje te maken. Ik heb de eerste 4-5 weken heb ik dat niet gedaan. Je hebt het gewoon ook nodig, ook fysiek. Je moet in beweging zijn. Ja. Maar ik snap ook wel dat het steeds moeilijker wordt voor de mensen. Maar het is nog steeds nodig. We moeten ons laten leiden in dit geval. Ja, precies. Nou ja, maar wat voor risico loopt u? Wat heeft u? Ik heb een longaandoening. Okay. Een longaandoening. Dat wil niet zeggen dat ik besmettelijker ben dan iemand anders. Ik, nee, dat niet, maar mee. Als ik het krijg, dan heeft het gelijk extra effect. Ja. En ik ben zelfs door mijn arts gebeld, vond ik heel attent. Dat die zei van, hou er wel rekening mee, omdat ik heb een mariniersmentaliteit. In de zin van altijd doorgaan. Ja. Maar de artsen belden hem op om te zeggen van houd er rekening mee. Jij zit in die kwetsbare groep en je moet alles doen om te voorkomen dat je besmet wordt. Nou, dat heb ik ook heel trouw gedaan. Alleen ja, nu ga ik dus ook even een wandelingetje maken. Even de middenbaan op. Ik vermijd iedere direct contact uiteraard. Dit is voor mij al heel bijzonder. Terwijl ik normaal gesproken iemand ben die heel snel, heel graag onder de mensen weet het zich bevindt. Maar nu is het voor mij ook een... Bent u dan nog bang of valt dat mee? Dat is ook weer die mariniersmentaliteit. Bang, dat helpt je niet. Dus dat niet. Ik ben wel, ik heb wel heel veel respect voor wat er gebeurt. En we kennen allemaal ook in mijn vrienden, kennissen en collega kring mensen die echt al directe gevolgen hebben gehad. Ouders die overleden zijn. Ja? Jazeker. Ja, ja. En dus wat dat betreft, respectvol. Angst niet. En nee. Ontslag, zeg maar. Ik ben alleen maar bang voor de tand, dat zeg ik altijd. Oh, nee. Ja, ik ook, dat ken ik. Ja, maar ik ben een politieman. Dus dat zit er zo helemaal in ook, van dat ik voor niets en niemand bang ben. Dus ook niet voor dat soort zaken, hoe ongrijpbaar ze ook zijn. Dus. Maar kunt u dan wel verder? Nee, ik werk dus vanaf dag 1 werk ik dus binnen. Ik krijg allemaal administratieve opdrachten. Oh ja, dat kan. Ja, zeker. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar op straat, deed u dat met uniform? Ja, ik ben normaal gesproken echt een politieagent die op straat werkt iedere dag. Dus, ja. En hoe gaat dat worden nu in de toekomst dan? Ja, dat is voor mij ook de grote vraag. Ik ben dan chef, weet het, en ik krijg nu alle opdrachten om mezelf nuttig te maken. Ik maak rapportages en dergelijke. Ik ben er voor mijn mensen, telefonisch weliswaar of... Ik sprak net een collega die ik ken als ontzettende stoere kerel. Echt eentje, man van stavast. En die zit nu voor het eerst van zijn leven 1000 stukjes puzzels te maken. Dat vond ik wel een heel grappig verhaal. Hij zegt, nee, daar kreeg ik juist rust van. En, ja, dat kan. En hij zegt, dat helpt me. En gewoon je erbij neerleggen wat dat betreft. Oh ja. En de tip is, dat geef je gewoon een rustig leven. Luister naar een verstandig advies. Of dat nou van je vrouw is of van... van je partner is, moet ik eigenlijk zeggen. Of van de autoriteiten. Die adviezen zijn er niet voor niets. Ja. Combien de coups

beetje tv-kijker kent dit nummer natuurlijk heel goed. Want het komt uit de tv-serie Holland's Hope. Ja. Moet je wel tegen kunnen hoor. Tegen al die misdaad. Nou ja. Mooie muziek hier in de late avond. Han van der Horst is diep onder de indruk van het vele werk dat door leden van de historische verenigingen is verricht om de geschiedenis van hun stad, hun dorp of hun wijk tijdens de Duitse bezetting boven water te krijgen. En ja, hij noemt het geschiedschrijving. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de dagen van herdenking en bevrijding zijn weer voorbij. Dat wil zeggen voor de rest van Nederland. Rotterdam zal begin volgende week nog terugblikken op het bombardement. Daarna is het echt afgelopen. Het was een unieke herdenking en niet omdat we een soort kroonjaar meemaken. 75 jaar bevrijding. Het is omdat we voor het eerst sinds het einde van de bezetting op 4 mei niet meer konden gaan en staan waar we wilden. We moesten de dodenherdenking vanuit onze huizen op onze tv en computerschermen volgen. Met elkaar kransen leggen en 2 minuten stil te houden bij een gedenkteken is een samenkomst. Dat is een misdrijf waar een boete van €390 per deelnemer voor is vastgesteld. Plus een strafblad dat je nog jaren zal hinderen in de tijden van werkloosheid en verarming die ons te wachten staan, als de economische schade van de lockdown zich echt laat gelden. We staan nog maar aan het begin van de coronacrisis. We hebben er geen idee van wat die nog in petto heeft voor ons. Nu al is duidelijk dat er veel en veel meer slachtoffers vallen dan bij de grootste ramp die Nederland de afgelopen 75 jaar getroffen heeft. Dat is de watersnood van 1953. Toen telde men 1836 doden. Nu zijn er al meer dan 2 keer zoveel mensenlevens te betreuren. Het worden er zeker 3 maal zoveel. En we weten niet wat ons nog te wachten staat als het nu in de verdediging gedrongen virus kans ziet zijn opmars te hervatten. Je moet er bovendien de slachtoffers bij tellen die vallen omdat de reguliere medische zorg is opgeschort en de doden die wel aan corona zijn overleden, maar bij wie die ziekte om een of andere reden niet is vastgesteld. Ook zal de economische ineenstorting gegarandeerd mensenlevens eisen. Grote kans dat door de coronacrisis het beeld van de bezetting vervaagt. Er is nog maar een beperkt aantal overlevenden. Deze crisis is zich aan het ontwikkelen tot de diepst insnijdende gebeurtenis voor de generaties in de kracht van hun leven. Het is een grote vernietiger van verlangens en ambities. Kijk maar wat er staat te gebeuren aan faillissementen en kapotgemaakte bedrijfjes. En denk erom, dit is het begin. We zullen zeker de behoefte krijgen om deze crisis te herdenken. We weten niet hoe en op welke dag en ook niet of elke gemeente straks voor deze actuele ramp gedenktekens zal oprichten. Maar we gaan herdenken voor de slachtoffers en voor de helden in de zorg en andere cruciale beroepen die voor hen gevochten hebben. En wie weet voor de leiders die ons land door de strijd tegen dit virus heen hielpen. Of juist niet. Dat zal de toekomst leren. Dit alles is voor mij een reden om nu en vandaag mijn hoed af te nemen voor een heel bijzondere categorie medeburgers. Dat zijn de mensen die heel zorgvuldig hebben uitgepluist hoe hun eigen omgeving, hun stad, hun dorp, hun wijk de Duitse bezetting is doorgekomen van 1940 tot 1945. U weet misschien dat van mij een paar weken geleden een overzichtsboek is uitgekomen, Zwarte Jaren, Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het schrijf- en onderzoeksproces kwam ik erachter met hoeveel ijver burgers, meestal leden van historische verenigingen, die lokale geschiedenis hebben uitgeplozen. Hun bevindingen zijn neergelegd in nieuwsbrieven en tijdschriften van historische verenigingen. Heel vaak konden er dankzij financiële steun van gemeentes en particuliere donoren, zoals lokale stichtingen en bedrijven, een boek worden gepubliceerd tegen een aantrekkelijke prijs. Vrij vormgegeven en van illustratiemateriaal voorzien. Dan mag ik de lezingen en de tentoonstellingen niet vergeten. Daar zit een ongelofelijke hoeveelheid toewijding, liefde en burgers in achter. En trots op de eigen gemeenschap. Ik speld al die mensen mijn persoonlijke lintje op. Prachtig. En ik weet zeker dat zulke liefhebbers van geschiedenis en hun eigen gemeenschap nu al klaarstaan om ook de historie te boek te stellen van wat we nu met z'n allen moeten doormaken. Zo, en nu een prachtig nummer uit het bevrijdingsjaar 1945 dat ik speciaal opdraag aan alle mensen die zich zo voor de geschiedenis van de bezetting bij hen in de buurt hebben ingezet. En dat geldt dan in het bijzonder Herman Noordgraaf en Teunis Dokter, die mij met hun boek over Schiedam in de Tweede Wereldoorlog op het idee van dit praatje brachten. Dit is Bob Hope met een bijzondere versie van zijn hit Thanks for the Memory. Daarmee sloot hij altijd zijn wekelijkse radioprogramma af voor de Amerikaanse soldaten aan het front. All thanks from America to all you guys in blue. You men in khaki too, you tough marines and nurses, construction workers too, we thank you so much. And thanks to our brave allies, the gallant Russian bear, you British everywhere, and all United Nations who are fighting over there, we thank you so much. Uncle Sam is proud of his relation. To all you folks who battle at our side, and Tojo and Herr Hitler and old Musso will soon take a ride, and I mean their last ride. So I guess that about does it, fellas. This is Bob Command Performance Hope saying so long from the USA and sending the best of the best to each one of you. Tot middernacht, de late avond. Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel weg, maar verlaat je niet. Mijn lief, je moet me geloven. Al doet het pijn. Ik wil dat je me loslaat. Dat je morgen weer verder gaat. Maar als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als de eigenlijk ook een prachtige herinnering, dit. Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet. En Bob Hope ervoor, jawel. Thanks for the memories. In een ogenblik gaan we praten over een boek geschreven door professor Herman Nordegraaf. En het gaat over Schiedam in de Tweede Wereldoorlog. Een prachtig fotoboek. Hij maakte dat samen met Dirk Dokter. Je hoort het zo meteen. Na Dionne Warwick en Heartbreaker. Zo bespreken we een boek. Een boek Schiedam in de Tweede Wereldoorlog. Zo vlak voor en na de herdenking van 4 en 5 mei verschijnen er allerlei boeken over de Tweede Wereldoorlog. Ook deze keer. Deze keer een boek van Dirk Dokter en Herman Nordegraaf. Zij verzamelden bijna 300 foto's en maakten daar een prachtig boek van met onderschriften. Wat betekenen die foto's? Ik ga erover praten met één van de twee auteurs, Herman Nordegraaf. Hij is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Dank u wel. Ja, meneer Nordegraaf, u heeft samen met Dirk Dokter een boek laten verschijnen afgelopen week, Schiedam in de Tweede Wereldoorlog. Wat is dat voor een boek? Ja, er verschijnen in deze tijd, zoals Han van Horst al in zijn column aangaf, heel wat boeken over de Tweede Wereldoorlog, ook lokale en regionale boeken. Wij hebben het dus over Schiedam gedaan. En wij hebben vast willen leggen in beelden, toegelicht in bijschriften, hoe het leven was in Schiedam tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aanleiding was 75 jaar vrijheid, maar we hebben met Brugge de hele oorlogsperiode genomen en zelfs ook de aanloop al, jaren 30 met de NSB onder andere. En dat hebben we in bijna 300 afbeeldingen hebben we dat proberen vast te leggen en laten zien wat dat leven behelst. De mobilisatie, de bombardementen, de jodenvervolgingen, de distributie. En noemt u verder maar op wat er te bedenken valt. Zelfs sport in de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk ook uitgebreid de bevrijding. Wat voor een beeld geeft dat boek met al die foto's? Afhankelijk het gewone leven lijkt door te gaan, maar dat de druk van de bezetter steeds knellender wordt. Dat er steeds meer terreur ontstaat. Dat er mensen hun vrijheid steeds meer ontnomen wordt. En met name het laatste oorlogsjaar, zoals bekend, met de hongerwinter en de onderwaterzetting van de gebieden om te voorkomen dat de vliegtuigen zouden kunnen landen in Schiedam. Maar nadrukkelijk ook de bombardementen, want Schiedam lag in de gevarenzone bij Rotterdam. En dan konden bommen zogezegd afzwaaien, dus missers. Maar Schiedam zelf was ook doelwit van geallieerde bombardementen, omdat daar de scheepswerven lagen, waarvan enkele ook aan de Duitse marine leven. Dus er zijn 14 grote bombardementen geweest in Schiedam. En ook daar hebben we afbeeldingen van opgenomen, onder andere van een graf van een gezin waar dan ouders en drie kinderen zijn omgekomen. Dus als je daarbij doordenkt, dat is een enorme tragedie geweest. Ja, nu heeft u dus een boek vol met foto's. Echt een document, zou je kunnen zeggen. U legt verhalen uit in de bijschriften? Er zitten soms korte verhalen bij, maar meestal zijn de bijschriften toch gericht op de toelichting op de foto, waarbij we wel een hoop gegevens leveren. In eerdere boeken over Schiedam in de Tweede Wereldoorlog, waarbij wij als beide auteurs ook al betrokken waren, hebben we ook uitgebreidere verhalen over Schiedam in de Tweede Wereldoorlog opgenomen. Het boek heet De Schaduw over Schiedam. Dus dat is eigenlijk al gebeurd. En wij wilden geen derde deel maken van Schaduw over Schiedam. En hebben voor een andere formule gekozen door met afbeeldingen te werken. En we hebben veel afbeeldingen gevonden in het zogeheten beeldbank van de gemeentearchief, maar ook van het NIOT. En we hebben ook nogal wat afbeeldingen gekregen van particulieren. Het is verrassend wat er toch nog steeds onder de mensen aanwezig is. Je zou zeggen, we hebben het onderhand wel binnen, maar er zitten nog steeds onder de mensen, en dan zijn het vaak nu de nazaten, zijn er foto's en andere voorwerpen te vinden. Dus we wilden er ook nog bij zijn, om zo te zeggen, nog net die oudere generatie die het heeft meegemaakt, de kinderen of kleinkinderen die het weten of iets van weten. Dus in die zin was dit een hele goede aanleiding om dat boek te maken. Nou, u bent eigenlijk van huis uit wetenschapper, hè? Dus heeft u dan ook alles onderzocht wat u opgeschreven hebt in uw boek, of het klopt? Nee, we hebben nog niet de pretentie volledig te zijn. Die zou het nog verder willen uitzoeken. Maar 300 vonden we al een mooi aantal. Maar bijvoorbeeld over de amusementsector in de Tweede Wereldoorlog hadden we meer willen opnemen. Ook over de rol van de kerken. Maar daar zaten wij het punt, dan vonden we maar een beperkt aantal afbeeldingen. Zelfs dit boek is met z'n 300 afbeeldingen is niet het laatste woord. Wie weet wat er weer voor reacties komen en dat we weer nieuw materiaal krijgen. Wie wilt u bereiken met dit boek? Ja, we willen het tastbaar herinneringsboek maken voor de oudere generatie, maar nadrukkelijk ook een boek voor de latere generaties, waartoe ik zelf trouwens ook behoor, om te laten zien, dit is er gebeurd, in dit geval Schiedam. Zo was het leven. En ja, wat we nu meemaken met de coronavirus, thuisblijven enzovoort, dat was in de Tweede Wereldoorlog nog veel scherper aan de orde in een onderdrukkende context. En ja, dat moet duidelijk blijven wat vrijheid betekent. Dus dat hebben we duidelijk willen maken. Het boek heet Schiedam in de Tweede Wereldoorlog, geschreven door Dirk Dokter en u dus, Herman Nordegraaf. Is het bij de gewone boekhandel te bestellen? Ja, het is via de gewone boekhandel is het te bestellen. Nou, veel succes met uw boek en ja, misschien wel ook succes met een vervolgonderzoek. Ja, je weet nooit, hè. maar eerst dit maar zijn werk laten doen. Zo is het. Dank. Zometeen is het alweer het einde van de show. Ja, we hebben nog één prachtig nummer voor je te gaan. Robbie Williams, She's the One. Maar die komt er niet aan voordat ik je hartelijk heb bedankt voor je aandacht afgelopen uurtje. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dat is morgen al. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer met mooie muziek en leuke onderwerpen. Ik wens je een goede nacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Mooie dromen als je gaat slapen. Maar natuurlijk ook een hele goede wacht als je gaat werken of blijft werken. En als je even een minuutje de tijd hebt, kijk dan naar onze website www.delateavond.nl of vind ons op Twitter, LinkedIn en natuurlijk ook Facebook. Calling me out, she's the one.